Jeżeli wejdziemy do pałacu na wyspie, warto porozmawiać z naszymi pracownikami, którzy mogą zawsze rąbek tajemnicy uchylić, bo pałac na wyspie, jak i inne budynki, król Stanisław August budował w taki sposób, żeby zaszyfrować jakieś przesłanie dla potomnych. No z tego przesłania tak naprawdę można na różnych poziomach to interpretować, dlatego polecam jak najbardziej spędzić weekend za pół ceny w łazienkach. To jest okazja wyjątkowa. Szczegóły dotyczące akcji można znaleźć na stronie www.polskazobaczwięcej.pl. A już teraz Adam Malecki i sport. I na początek wieści z Melbourne, gdzie zakończyły się kwalifikacje przed jutrzejszym Grand Prix Australii w Formule 1. Pole position wywalczył Brytyjczyk Lewis Hamilton, za nim kolega z Mercedesa Finn Valtteri Bottas, trzecie miejsce dla Sebastiana Vettela z Ferrari. Robert Kubica był najwolniejszy na torze, zakończył kwalifikacje już w pierwszej jej części. Polak przy wyjściu z jednego zakrętu zahaczył o murek, przebił tylną oponę, skutkowało to później wypadnięciem z toru. Los Polaka w kwalifikacjach podzielił jego kolega z Williamsa, George Russell. Świat tenisa patrzy na Indian Wells. Sensacją turnieju był Hubert Hurkacz, który dotarł do ćwierćfinału. W nim przegrał jednak w dwóch setach do czterech z legendą, Rogerem Federerem. Doświadczenie bezcenne, przyznał 22-letni Polak. Na pewno jest to gracz, który gra zupełnie jednak inaczej od wszystkich innych rywali. Trochę wybiera też dużą presję swoją grą, ale myślę, że no miałem swoje szanse w drugim secie, których nie wziąłem, więc na pewno szkoda trochę tego, ale z Rogerem w ćwierćfinale po raz pierwszy na pewno było dla mnie dużym wydarzeniem, no i kolejnym razem po tym doświadczeniu będę jeszcze bardziej chciał jeszcze lepiej grać, żeby móc wygrywać takie mecze, także był to dla mnie super turniej i ogromne doświadczenie i też motywacja do rozwoju. A Federer w półfinale zmierzy się z Hiszpanem Rafaelem Nadalem. W finale turnieju deblowego w Kalifornii zagrał Łukasz Kubot. Wraz z Brazylijczykiem Marcelo Melo pokonali w trzech setach Serba Djokovicia i Włocha Foniniego. O zwycięstwo powalczą z Chorwatem Nicolą Mekticzem i Argentyńczykiem Horacio Zebajosem. Pozostajemy za oceanem, ale przenosimy się do Filadelfii, gdzie walczył Maciej Sulęcki. Polski bokser pokonał na punkty Gabriela Rosado i dzięki tej wygranej najprawdopodobniej w czerwcu stoczy walkę o mistrzowski pas wagi średniej organizacji WBO z Demetriusem Andrasz. W piłkarskiej ekstraklasie zawodnicy walczą w 26. kolejce. Pogoń Szczecin po dwóch golach Adama Buksy pokonała 2-0 Wisłę Płock, a Lech Poznań przegrał przy bułgarskiej 0-3 z Górnikiem Zabrze. W tym przypadku dwa gole Angulo. Dziś ciąg dalsze grania, między innymi lider Lechia Gdańsk zmierzy się z ostatnim w tabeli Zagłębiem Sosnowiec. Dziś także konkurs drużynowy w skokach narciarskich w Wikersund. Nasi wystąpią w składzie Kamil Stoch, Piotr Żyła, Jakub Wolny i Dawid Kubacki. Kolejny sport w trójce za godzinę. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś w całej Polsce mocny wiatr, w porywach na południu, wschodzie i w centrum miejscami do 80 km na godzinę, nad morzem do 65. W całym kraju możliwe większe przejaśnienia na przemian z opadami deszczu. 4 stopnie w Suwałkach, 7 w Warszawie, 8 we Wrocławiu i 9 w Szczecinie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Stwórz swój dowolny zestaw z produktów Whirlpool i zyskaj aż do 15% jego wartości. Szczegóły u sprzedawcy lub w regulaminie na MediaMarkt.pl. MediaMarkt. Halo, a dlaczego mięso ze Stoklotki jest takie dobre? Bo jest dostarczane codziennie, idealnie świeże. Na przykład filet z kurczaka tylko 11,99 za kilogram, a makaron Lubella 2,49 przy zakupie dwóch. Stoklotka, świeżość na uwadze mamy. Misiu, a wiesz, że Nowakowie też? Mhm. I Krzysiek. Zaraz, jaki Krzysiek? No ten od Grażynki przecież. A, ten. A co z nimi? Kupili sobie nowego laptopa, Misiu. 400 zł taniej. Kupuj taniej w Media Expert. Teraz laptopy taniej nawet o 400 zł. Na przykład laptop Acer, procesor Intel Core i5, szybki dysk SSD, grafika Nvidia. Teraz taniej o 400 zł. Mamy niskie ceny, Media Expert. Ćwierkają wróbelki od samego rana. Świr, dziś sobota w Kauflandzie udana. Świr, dziś sobota w Kauflandzie udana. Jak w Kauflandzie sobota udana, to i szynka wieprzowa bez kości w opakowaniu wakum tylko 7,90 za kilogram. Kaufland na dobry tydzień. Świr, dziś sobota w Kauflandzie udana. Działam skutecznie, bo za odważną wizją zawsze stoi logika. Ten balans pozwala mi dokonywać optymalnych wyborów. Doskonale wyposażony SUV w najlepszej cenie? Lexus NX w edycji Optimum. Z rocznika 2019 z napędem 4x4 e4 i automatyczną skrzynią biegów. Już od 169 900 zł. Zyskaj najwięcej. Odwiedź najbliższego dealera lub sprawdź na www.lexus-polska.pl. Lexus. Stop smog. Go hybrid. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Myśli dziecka 357. Dzień dobry Państwu. Przy mikrofonie Katarzyna Stoparczyk. Witam razem z kimś, do kogo Zbyszek Cybulski mówił tak. Słuchaj, nie zdawaj do szkoły teatralnej, bo studenci tej szkoły nie potrafią porządnie zamykać drzwi. Oni tylko to udają. Nie zniechęciło go to. Uparcie najpierw szukał swojej drogi, a potem konsekwentnie nią szedł. Dzisiaj Anna Dymna mówi o nim tak. To jest człowiek zdumiewający. Dla mnie największy aktor świata. Jest jak żywioł przyrody. Woda jest woda, ogień jest ogień, a on jest on. Nasz kochany Trello, który swoje wybitne role tka z przeróżnych inspiracji. Jedną z nich jest pewnie muzyka, która w nim gra, buzuje, bo choćby ją na potrzeby naszej audycji zmieniał kilka razy. Nieoczekiwanie stanęło na Buena Vista Social Club. A Puerto voy para Mayarín. De Alto Cedro voy para Macané. Llego a Puerto voy para Mayarín. De Alto Cedro voy para Macané. Llego a Puerto voy para Mayarín. Chan le daba pena. Limpia el camino de paz que yo me quiero sentar en aquel tronco que veo y así no puedo llegar. Para Marcané, llego a Puerto, voy para Mayarín. De Alto Cedro voy para Marcané, llego a Puerto, voy para Mayarín. De Alto Cedro voy para Marcané, llego a Puerto, voy para Mayarín. Buena Vista Social Club, Chan Chan, a w studiu znakomity aktor Jerzy Trela. Dzień dobry. Dzień dobry. Też tak stary jak ci chłopcy, którzy tam grali. A nie wygląda na takiego? Nie? Nie. No bo po nich nie widać, że są starzy, są czarni. A po panu widać? Po mnie? Aha. Po mnie nie widać, bo jestem biały z kolei. Ależ pan taki zajęty. Panie Jerzy, czekamy tu na pana już, ho, ho, ho. Tak, jestem zajęty i jestem z tego powodu raczej zadowolony niż niezadowolony, bo aktor niepracujący, nie grający, a szczególnie aktor już starszy, nie mający pracy, nie mający propozycji, jest nieszczęśliwy bardziej niż aktor, który nie może nigdzie zdążyć, bo ma dużo pracy i też jest nieszczęśliwy, że ma za dużo pracy. Ale to jest sensem życia naszego, mojego w każdym razie na pewno. Praca. Całe życie pracowałem i nie potrafię, nie umiem wypoczywać, nie umiem odpoczywać, nie umiem stać, nie umiem stanąć. A kiedy ostatnio był pan na urlopie? A to są takie chwilowe urlopy, parodniowe. A na takim porządnym, takim 2-3 tygodnie, tak jak to powinno wyglądać? Nie pamięta pan? Nie pamiętam. To dawno, dawno temu jeszcze, jak dzieci moje były małe, to jeździliśmy na urlopy takie. Wobec nich mam wyrzuty sumienia do dzisiejszego dnia, że mało czasu im poświęcałem, ale myślę, że one to rozumieją, bo mają pokrewne zawody, teraz też ich ciągle prawie nie ma w domu. Ale świętością były te 2 tygodnie urlopu z dziećmi. No, żeby przynajmniej 2 tygodnie być cały czas z dziećmi i być przez te 2 tygodnie normalnym ojcem. A co to znaczyło w pana przypadku być normalnym ojcem? Bawić się z dziećmi, rozmawiać z nimi. Lubił pan się bawić? No pewnie, jak kupiłem kolejkę taką elektryczną, to było dawno, dawno, dawno, dawno temu, bo syn mój już jest dorosłym człowiekiem. Dla syna kupiłem i przyniosłem tę kolejkę do domu, rozłożyłem tę kolejkę na podłodze, no i bawiłem się. A syn się przyglądał i dopiero żona mówi, może byś dał tę kolejkę adresatowi temu, który mu przyniosłeś. Ja się dopiero zorientowałem wtedy, że to ja się bawię kolejką, a nie syn. A dziecko Ale czeka. Później się bawiliśmy razem. A z wnukami też się pan bawi teraz? Wnuki mam już też prawie dorosłe, ale staram się jak najczęściej spotykać z nimi, próbować chociażby w jakiejś cząsteczce zrekompensować to, czego nie dałem swoim dzieciom. A jak pan już ma trochę czasu, to jak pan o siebie dba? Chodzę na rehabilitację kręgosłupa. Czasem do jakiegoś innego lekarza, nie tylko do ortopedy. Takie rozrywki. Ale do ortopedy chodzę. To było przewidziane. To miałem wpisane w życiorys, dlatego że jeszcze w trakcie prób dziadów jest taki film dokumentalny z prób dziadów, gdzie Konrad Swinarski, wspaniały, cudowny reżyser i cudowny człowiek, gdzie nie wytrzymał, jak ja waliłem sobą o deski na próbach, bo wywracałem się na tych deskach, jeździłem, robiłem salto, spadałem, przerzucałem Jerzego Sztura przez głowę. Cały ciężar jego przerzucałem na drugą stronę, bośmy byli plecami odwróceni do siebie, trzymaliśmy się za ręce. To były egzorcyzmy w dziadach, ćwiczyliśmy to. Zrzucałem go jakby z siebie, przerzucając go do przodu. Ale Jerzy Sztur, nie wypominając mu, miał tendencję do nabierania wagi. I z roku, no myśmy to grali ponad 10 lat, z roku na rok był coraz cięższy. No ja ten kręgosłup sobie uszkadzałem. Ale wracając do tego dokumentalnego filmu, w którym Swinarski krzyczy w pewnym momencie do technicznych, bo mieli mi nakolanniki załatwić na kolana. I Swinarski krzyczy, on nie wymawiał R i użył takiego słowa pomocniczego, dosadnego, a nie chce w tej chwili, jak wszyscy walczą zymową czego? A nie, to jest mowa nienawiści. Tak. Nie, ale to jest słowo takie czasem potrzebne. A po łacinie jak brzmi? Kurwis. No. Ale Swinarski krzyczy, że dajcie mu wreszcie, i tu łacińskie słowo, te nakolanniki, bo on na starość chodzić nie będzie mógł. No i przynieśli mi na drugi dzień nakolanniki, ale nakolanniki hokejowe. Się nie nadawały w ogóle do niczego, bo nie można było spodni na to ubrać. No i tak tłukłem tymi kolanami, tym kręgosłupem, stąd ortopeda, stąd rehabilitacja kręgosłupa. I te przyjemności, tak? W czasie wolnym. Ale skuteczna rehabilitacja, także chodzę w pionie na razie. Czym teatr pana złapał? Czym pana uwiódł? Co takiego w nim pan zauważył? Przecież pan nie był z rodziny teatralnej. Co pan ofiarował, że pan tak wiernie przez całe życie jest w nim i że uznaje go za swój dom? teatr całe życie był jakby moim drugim domem, ale takim domem moim prawdziwym to był Stary Teatr. Pierwszym domkiem ukochanym to był Teatr Stół, do którego wróciłem teraz na stare lata. Bo ze starym się pan rozstał. No, rozstałem się parę lat temu, ale to był, no właściwie całe życie, serce zostawiłem w Starym Teatrze. To wynikało z ludzi, którzy tam tworzyli atmosferę w tym teatrze, z liderów i reżyserów, i aktorów. Przecież przez ten teatr przewinęli się cała ta czołówka, o której mówiliśmy wcześniej, polskich reżyserów, przewinęła się przez ten Stary Teatr w latach 70., kiedy dyrektorem był Jan Paweł Gawlik. No, nie miałem szczęścia do filmu. W filmie bywałem, a w teatrze jestem. Bo grałem nawet w teatrze u Kieślowskiego, nie tylko w teatrze zresztą. Kieślowski zrobił jedną sztukę w teatrze Życiorys, w której grałem główną rolę. Jedną, jedyną sztukę, którą w teatrze wyreżyserował, to był właśnie Życiorys, w której grałem. Agnieszka Holland też zrobiła Dla miłego grosza w teatrze. Też grałem główną rolę w tym przedstawieniu. To Sztur powiedział, Jurek Sztur, no nie wypada mówić Jurek, Jerzy Sztur powiedział, że ja jestem taką pszczołą, takim robotnikiem teatru. A prawdą jest to, że Zbyszek Cybulski, Zbigniew Cybulski, jakby pan podkreślił, rzeczywiście odradzał panu pójście do szkoły teatralnej? Nie odradzał mi tak wprost. Bo Zbyszek Cybulski był bardzo, bardzo cudownym i bardzo złożonym człowiekiem. Cały czas cierpiał z tego powodu, że jest aktorem, a nie na przykład generałem. Bo przecież te jego atrybuty, które on nosił z sobą, to były cały czas kompleks jakiś, że on jest tylko aktorem. Po prostu jakby nie doceniał siebie, czy nie zauważał swojej wielkości. Swojej wielkości i na tym polegała jego cudowność po prostu, że on był normalny. Mój wujek był kelnerem w Monopolu we Wrocławiu. To była restauracja, która jest do dzisiejszego dnia hotel przedwojenny. Jeszcze wtedy, jak ja byłem w liceum, to był stary, piękny wystrój. No i Zbyszek Cybulski, tam była wytwórnia bardzo prężna we Wrocławiu. Łódź, Wrocław to były najprężniejsze wytwórnie filmowe. I Zbyszek mieszkał tam w tym hotelu, był prawie to był jego drugi dom. No i ciągle tam w tej restauracji, jak dostawał ratę z filmu, to wtedy przychodził z różnymi ludźmi tam, takimi z ulicy, bo lubił takie towarzystwo. No, teraz się mówi o takich menele, nie? Przychodził i ta rata mu się rozpływała w ciągu 2-3 dni, no i zostało bez grosza. No to kelnerzy mu często tam pomagali, coś dostał do wypicia, bo lubił się napić. No i po prostu traktowali go jak swojego syna, tam ci kelnerzy, bo to byli naprawdę dobrze wyszkoleni kelnerzy. Wiedzieli, jak się co podaje, nawet umieli zastawić stół dla Marleny Dietrich. Ha, i tak się stało? No tak się stało, bo dzięki Zbyszkowi właśnie Cybulskiemu poznałem Marlenę Dietrich. I pan był na tym bankiecie, tak? Byłem. Zorganizowanym specjalnie na cześć Zbyszka Cybulskiego. Tak. Ile pan miał wtedy lat? Ja wiem, ile miałem wtedy lat. Wtedy jak był bankiet, to już byłem chyba na pierwszym roku szkoły teatralnej. Chyba nie. Albo jeszcze, a to nie było liceum? Nie, jeszcze nie, wcześniej. To jeszcze było liceum. Prawda? To było liceum. Ale poznałem jego, będąc już w liceum plastycznym. I co pan powiedział? Wujek mnie poznał z nim, bo ja już myślałem o szkole teatralnej. Takie było nasze pierwsze poznanie. A on był już z lekka zmęczony, bo to było właściwie wieczorem, bo on już był po zdjęciach. No już i taki miał no, dobry nastrój po prostu. No i strasznie się zżymał na to, że młodzi aktorzy nie umieją wchodzić drzwiami normalnie, tylko pokazują, że wchodzą. Na co ja jestem też uczulony na to, żeby ci młodzi ludzie nie pokazywali, że grają, tylko żeby byli. No to już jest wyższa szkoła jazdy być po prostu, być na scenie, być w teatrze, telewizji, czy być w filmie, być. Że to jest jakaś taka pełna identyfikacja z postacią. Ale wie pan, to się łączy z odwagą, z odwagą pokazania siebie w pewnym sensie. Pan jest człowiekiem odważnym? Ten zawód w ogóle się liczy z odwagą. Wejście na scenę. Ja sobie nie wyobrażam, że kiedyś potrafię wejść przed publiczność. Przecież jak pierwszy raz wchodziłem na konkursie recytatorskim w liceum, to w ogóle byłem, nie wiedziałem, gdzie jestem, nic nie widziałem, nie słyszałem, tylko gadałem i nie wiedziałem, co powiedziałem. No ale okazało się, że powiedziałem cały wiersz od początku do końca, bo nawet wygrałem konkurs, kilka konkursów, bo doszedłem do jakiejś tam eliminacji później. A ile dwójek pan dostał z polskiego? No, za nieumiane wiersze. 7. Ale później poprawiłem właśnie wierszem pod tytułem Śmierć pułkownika. Jakim był pan dzieckiem? Jakim dzieckiem? Dzieciństwo, wie pani, to było ciężkie dzieciństwo, bo jestem dzieckiem wojny. I po wojnie, gdzie było no, bardzo ciężko. Przecież po samej wojnie nie było jedzenia, nie było, bo wojna zrujnowała, zmasakrowała wszystko, nie było zboża. Ja się wychowałem na wsi. Głównie żywiliśmy się rzeczami mącznymi, jakąś taką tak zwaną zacierką, czy kluskami ziemniaczanymi, bo nie było po prostu, nie było gdzie po końcówce wojny kupić, bo nic nie było, przecież przez te nasze pola ciągle coś przylatywało i ciągle jakieś bomby leciały i ciągle jakieś wojska szły albo w tę stronę, albo w tę stronę. Także niszczyli te zboża i to, co ziemia nam dawała. I to był trudny okres czasu, ale piękny po prostu. Piękny dlatego, że wtedy miałem normalny dom, matkę, ojca. Ojciec był maszynistą po prostu. Było bombardowanie, już to była końcówka wojny. I bo to było w okolicach Bielska. Tam był największy taki, jeden z bardzo mocnych punktów oporu Niemców. I wszyscy do piwnicy schodziliśmy do piwnicy. Ja, matka mnie natrzymała. Ja to pamiętam po prostu, jak mnie trzymała na ręku. No, ile pan mógł mieć lat wtedy? No miałem ponad 2 lata. Aha. 2 lata zaraz. 2 lata. 42, 43, 44. Dwa lata. Dwa lata. Ale są obrazy, bo to nie pamiętam pełnych zdarzeń, tylko obrazy. No pamiętam, jak ten huk tych bomb wybuchających gdzieś tam w okolicy. I matka wybiegła z piwnicy, bo ojciec spał na górze i nie chciał schodzić w ogóle, bo był zmęczony, bo jeździł lokomotywą, a często jak jeździli, to wstawiali polską załogę przed pociąg z Niemcami, czy z polską załogę po to, żeby wyleciała pierwsza lokomotywa w powietrze. Tak. Czyli mama nie wiedziała, czy on wróci wieczorem do domu, no nie czy nie? Nie było wiadomo, czy wróci wieczorem, czy potężnym napięciu różnie czasem go nie było. W czasie powojennym, to czasem go przez parę dni nie było w domu. Jechał gdzieś w Rzeszowskie, czy gdzieś. I ona w zimie. Nie wiedziała, co się z nim dzieje. No nie było, to komórek nie było wtedy, kontaktu nie było. I co mama zrobiła, kiedy on spał? Tutaj wojna szaleje, bomby wybuchają. Zbiła go po twarzy. Uderzyła go raz, otworzył oczy i odwrócił się na bok. Uderzyła drugi raz, wtedy się zbudził i powiedział, że nigdzie nie pójdzie. Zostaje. Że nigdzie nie pójdzie. W końcu się zebrał i zszedł. Ale nie, chyba był potwornie zmęczony i też myślę, że znieczulony na to, jak on jeździł tymi lokomotywami przed pociągami, przed transport niemiecki, jakiś lokomotywę polską. Ryzykując ich życiem, prawda? Za każdym razem. No, tak, żywe tarcze po prostu. Żywe tarcze. Często partyzanci wiedzieli o tym, że poznawali po prostu lokomotywę, czy dostawali jakieś tam ostrzeżenia, że jadą swoi, żeby nie tego pociągu nie wysadzać. A pamięta pan tę sytuację, kiedy Niemiec podszedł do pana malutkiego i wyciągnął tę czekoladę? A, to pamiętam dokładnie. Pamiętam dokładnie, dlatego że to było zdarzenie, wie pani, takie, które do dzisiejszego dnia nie pozbawiło mnie wiary w dobro człowieka. Bo wierzę, że w każdym człowieku musi być jakaś cząstka dobra. Natomiast moje doświadczenie z dzieciństwa mi zapadło gdzieś na całe życie. Uciekali Niemcy i przyjechali do nas, do domu w nocy, na motorach, na koniach. Cała taka grupa olbrzymia. I zostali na nocleg. Wszedł taki osmalony, okulary miał na czapce, takie motocyklowe i oczodoły białe, a twarz miał czarną. Przystojny, pamiętam go dokładnie. Miał jeszcze dwa automaty tak powieszone. No to zajęli cały dom, strych, stodołę. U was? U nas, tak. Żeby przenocować. Bo front już był blisko tam. 45, tak? Tak. Styczeń, czyli pan miał wtedy 3 latka, niecałe. No. 3, maleństwo. Niecałe. I pamięta pan to? No na przykład to pamiętam doskonale, jak na drugi dzień ci Niemcy wcześniej rano już wychodzili, ten Niemiec się ogolił, był, już miał białą twarz, przyszedł dowódca ich. Przyszedł, matka mnie trzymała na ręku, bo cały czas Niemcy się kojarzyli źle. Wtedy. No, siłą prostu, rzeczy. No, źle się kojarzyli, a jeszcze wcześniej, przedtem, matka była w obozie w Płaszowie i cudem uratował ją wujek, który ją wykupił od Niemca tam za 2 litry spirytusu i 2 kilogramy kiełbasy wypuścił matkę z obozu. I to też pan widział, prawda? Kiedy matkę zabierano. Tak, kiedy zabierano, widziałem. Do tego obozu. Siedziałem na oknie cały czas i czekałem na mamę. Jako to maleństwo dwuletnie, no tak? Ta. Czy tam kilkuletnie? No, to było zaraz przed końcówką wojny. A z tą czekoladą? No i właśnie, bo odskoczyłem. I ten Niemiec już się żegnał, wychodził. Coś się działo z ludźmi, zmieniali się. Ci Niemcy, którzy wcześniej przychodzili i strasznie byli agresywni, nagle byli tacy potulni po prostu. Ludzcy. Ale ja o tym nie wiedziałem po prostu. Niemiec dla mnie to był Niemiec, skojarzenie było takie, no, lęk po prostu, bo ten wrzask żołnierzy, którzy zawsze krzyczeli, zawsze mówili podniesionym głosem. A ten spokojnie, po raz pierwszy usłyszałem Niemca, który mówił spokojnie i wyjął czekoladę z kieszeni tu, z bluzy. I taką troszkę przybrudzoną i daje mi tę czekoladę. A matka mi po prostu złapała mnie za rękę. Nie pozwoliła mi wziąć tej czekolady. I wtedy on się tak popatrzył na mamę, popatrzył na mnie, rozpakował tę czekoladę, rozerwał i wziął do ust, ułamał sobie kawałeczek. Uśmiechnął się jak dziecko do dziecka do mnie i wtedy drugi raz mi tę czekoladę podał i już matka nie oponowała, tylko mi pozwoliła wziąć tę czekoladę. I proszę pani, za dwa dni przyszli Rosjanie. No oczywiście pierwsza grupa była bardzo, no bardzo agresywna, bo to szli ci najgorsi, no zdeprawowani wojną ludzie, ale później mi to tłumaczyli, że to głównie byli Sybiracy. Stalin powyciągał z więzień Sybiraków, dając im wolność przez śmierć i szli na pierwszej linii. Ale później przyszła druga, jakby druga fala. I znowu sobie wybrali nasz dom, bo była olbrzymia kuchnia w tym domu, taka kuchnia jadalnia. I tam postanowili zainstalować ten nasłuch. I oni mieli nasłuch na linię frontu po prostu. Cały czas mieli słuchawki na uszach, siedzieli. I taki jeden był starszy z wąsem, Rosjanin. Taki dziadzio. I miał latarkę taką ze zmieniającymi się kolorami, zielonym i czerwonym. I ja tak siedziałem i ta latarka, co chwilę tę latarkę gdzieś tak do tej latarki. Ja nie wiedziałem, że moi wujkowie byli w partyzantce, to nienawidzili Rosjan. Ja nie wiedziałem, czy trzeba ich nienawidzić, czy nie. Nie wiedziałem, tak samo jak z tym Niemcem, który mi tę czekoladę dawał. No i bałem się. No i po 2 dniach już się wyjeżdżali, jechali dalej, bo już front poszedł dalej i zbierali ten sprzęt cały, zbierali. No a ja jeszcze się z tą latarką chciałem pożegnać i tak tę latarkę, tak ją zapalałem. On wziął, schował do kieszeni i wychodzą. Ale w drzwiach się zatrzymał, wyjął z kieszeni tę latarkę i dał mi tę latarkę. To wspomnienie jest jakieś takie niesamowite, dlatego że dwóch wrogów, ja wiem, czy ci ludzie chcieli przyjść tu do nas, żeby nas mordować, żeby nas zabijać, żeby nas... Może oni nie chcieli, może to byli normalni ludzie, tylko po prostu byli żołnierzami i musieli to robić, co im kazali. Zobaczyłem w nich ludzi po prostu. Ludzi oni, do dzisiejszego dnia to zawsze mi się jakby odzywa, że szukam w człowieku, zawsze staram się usprawiedliwić kogoś, na którym ktoś tam wiesza jakieś psy, że niedobry, że to... Staram się zawsze znaleźć jakąś cząstkę dobra w tym człowieku, przypominając sobie właśnie tamto zdarzenie i Niemca, który nas ciemiężył, i Rosjanina, który nas też ciemiężył później. Tak. Wcześniej zresztą też. Ile w panu z pana mamy? Ile? No, trudno mi powiedzieć, ile mamy. Była dobra? Tak. Była dobra, dobra była. Ale to ja nie wiem, czy to jest z mamy. Była dobra, ludzie ją lubili. Była uczynna. Mieszkaliśmy na wsi. No, miała bardzo ciężki okres po śmierci ojca. Było bardzo ciężko, bardzo trudno. Ojciec zginął, jak miałem 8,5 roku dokładnie. I to w taki straszny sposób, prawda? No, jeszcze ten. A nie chcę o tym mówić, bo po prostu to był taki szok. Dlatego jestem tu, gdzie jestem i rozmawiam z panią, bo jakby nie śmierć ojca, to prawdopodobnie byłbym kolejarzem. A gdzie pan po raz pierwszy usłyszał jazz? Tę muzykę, która w pana duszy gra do dzisiaj. Pierwszy raz na pogrzebie taty, tak. Ale to były początki jazzu. Ja nie wiedziałem, że to jest jazz po prostu, tylko kolejowa orkiestra, która przyjechała na pogrzeb ojca. Później mama moja miała jeszcze taki wyszynk, wspólnie prowadziła to wcześniej wujek mój, a później miała wspólnika i to było to jeszcze, bo później to zamknęli w 1953 roku i zamknęli, zapromowali i zaczęła się bieda. Już po śmierci taty, prawda? Po śmierci. Zaczęła się taka poważna bieda, bo ojciec dobrze zarabiał, był maszynistą. Matka miała ten wyszynk, to się wyszynk nazywało, gdzie przychodzili po wojnie, ja się tam pod Ladą wychowałem w tej knajpie. Ale wracając do tego jazzu, to było po pogrzebie ojca. To była orkiestra Dęta, została i tam bliscy koledzy, którzy znali ojca, byli na pogrzebie, wyjechali, a ci sobie popili i część z nich popiła się i zostali i zaczęli grać tam gdzieś, siedzieli na łące i zaczęli grać właśnie jakieś takie obce mi zupełnie kawałki. Okazało się, że to już jest, że to jest jazz po prostu. Uświadomiłem sobie dopiero, że to był jazz w internacie będąc, kiedy moi koledzy, bo mieszkałem z kolegami muzykami, a że jazz wtedy, to jeszcze było przed 56 rokiem, jazz był u nas no, zakazany, to była zaraza jakaś ze zgniłego zachodu i ta muzyka nie funkcjonowała, ale koledzy muzycy, no przecież interesowali się muzyką, to już mieliśmy szatnie takie w piwnicy, w internacie, tam mieliśmy szafki z ubraniami i tam schodzili czasem i zaczynali coś grać. Później mieszkaliśmy w takim domu klasztornym na Augustiańskiej, to jest klasztor świętej Katarzyny i to był zakon tam był kiedyś. Myśmy tam mieli cele, w celach mieszkaliśmy, no i tam się to ta muzyka rozwijała, aż przenieśliśmy się z powrotem do internatu już dla muzyków i plastyków. No i wtedy to po 56 roku i wtedy jazz. No, ta muzyka była takim wybuchem po prostu, wszędzie się ją słyszało po prostu, bo to, co zakazane, wreszcie można mogło było, mogło funkcjonować, mogło tak istnieć. Ale dzisiaj do naszego studia ze wszystkich utworów muzycznych świata wybrał pan 3. Jazz się nie zmieścił, ale zmieściła się przepiękna piosenka. Jazz jest we mnie. Ewy Demarczyk, w panu? Lubię bluesa, bardzo lubię bluesa. Lubi pan nieoczywistości, improwizacje? Improwizacje. Przybrudzenia takie? Lubię, jazz mi się kojarzył. Często nawet użyłem takiego określenia kiedyś, że jak graliśmy kiedyś w teatrze starym jeszcze w zespole, bo mówiło się przecież o starym teatrze, nie mówiło się stary teatr, tylko mówiło się zespół starego teatru. To coś znaczyło. Tak, ludzie. Że grało się nam jak w jazzie po prostu. Myśmy wzajemnie się uzupełniali, znaliśmy się doskonale, kiedy koledze dać pole do popisu, bo wtedy jest, ma najlepszy moment, najlepszy fragment, tak jak w jazzie. To jest niesamowite, ale to tak, że w drugą stronę działało, kiedy Grzegorzewski jeden palec kładzie na usta, kiedy dwa, kiedy trzy. To wszystko było symboliczne, prawda? No, ale to wynikało z jakiegoś przeczuwania, co Grzegorzewski myśli w tym momencie. Bez słów. A znaliśmy się doskonale. I widziałem, że mu coś, że jest dobro, że wchodzę na dobrą drogę, że mu się zaczyna to podobać. No to palce wtedy, były wtedy? Wtedy to były wszystkie prawie. Bo trzy, bo cztery. Wtedy, trzy a kiedy palce, jeden, to dobrze nie było, kiedy tak? Jeden, to tak była niepewność. Niepewność, aha. No to nic, to ja poproszę teraz pana o to, aby zapowiedział pan piosenkę kogoś, kogo wszyscy wtedy podziwialiście i kto podziwiany jest do dzisiaj. Ewa Demarczyk. Który utwór? Hercowicz. Sercowicz, Hercowicz. Tak. Dlaczego ten? Dlatego, że mi się podoba. Po prostu wszystko mi się podoba, co Demarczyk śpiewała. Nie ma piosenki. To był... Demarczyk była w szkole teatralnej. Spotykaliśmy się w bufecie. Ona często już wyjeżdżała, już śpiewała wtedy w Olimpii. I myślę, że wszystko, co śpiewała, stawało się doskonałe po prostu. No, no i jest ten jazz, o którym pani mówiła. I pomyślałem sobie, że no jednak, wybierając te piosenki, jednak bliższe mnie, moim bliskim, moim znajomym, bliższe jest to, co wybrałem w tej chwili. Że sprawię przyjemność nie tylko sobie i pani, ale też i tym, którzy kochają Demarczyk. Tak jest życie, nie? pęk. Z Schuberta on umiał zrobić no brylant, no istny cud. Wademarczyk, skrzypek Sercowicz albo Hercowicz, a w studiu Jerzy Trela. Dałbyś pan spokój, Sercowicz. Takie jest życie, nie? Jakie jest życie, panie Jerzy? Życie. Życie jest złożone. Jest raz piękne, raz smutne, raz trudne. A kiedy jest piękne? Kiedy panu ono się podoba? Proszę pani, ja jestem skażony zawodem swoim. I na przykład czasem, jak mnie uwiera życie, kiedy jestem zmęczony, w złej formie, słaby, to jakimś takim ratunkiem dla mnie jest scena. Wchodzę na scenę, nie chcę mi się wejść, nie mam dzisiaj siły, nie mam ochoty i wchodzę, przekraczam próg sceny i odżywam. Staje się coś takiego, nie wiem na czym to polega, czy adrenalina, napięcie, czy też podświadomość, że ja jestem w tym momencie potrzebny tym ludziom, którzy siedzą, czy jest ich tam 200, czy 100, czy 500 na sali, że ja jestem im potrzebny. Jeżeli mi się uda doprowadzić do tego, że oni są razem ze mną, że mnie słuchają, no to to jest moje szczęście. Że ja tym ludziom w tej chwili coś od siebie daję, że oni coś zyskują, że stają się może przez to lepsi. No to jest mój cel. Tak zawierzyłem kiedyś temu wspaniałemu Stanisławowi Wyspiańskiemu, który powiedział, że teatr to świątynia sztuki. Oczywiście powiedział to ironicznie, a ja byłem przekonany, że on to mówi naprawdę. Na serio? No. A pamięta pan tę wielką improwizację nie na scenie teatru, ale w kościele dominikanów w 75 roku? Co tam wtedy się stało? To była sytuacja taka dosyć niezwykła, dlatego że wyjeżdżaliśmy do Londynu z dziadami. Nigdzie poza Kraków, poza teatr nie wyszliśmy z tymi dziadami Swinarskiego. I nagle się okazało, że jedziemy z dziadami na festiwal do Londynu. I chodziło o zrobienie próby przed wyjazdem, bo mieliśmy grać tam, Swinarski wybrał jakąś anglikańską katedrę, ale myślę, że zrobił to perfidnie, żeby doprowadzić do tego, o czym za chwilę powiem, do próby w prawdziwym wnętrzu katedry w Polsce. Wybrał kościół dominikanów. Tłumy ludzi były stałe na zewnątrz i wtedy wytworzyła się taka atmosfera, że jak ja krzyknąłem do Boga, daj mi rząd dusz, to się przestraszyłem, że ten, bo poniosło echo po tych nawach, to były prawdziwe mury, już nie atrapa, nie teatr, tylko prawdziwe mury, że to jakby stało się naprawdę, że był moment taki, że się przeraziłem, że ten kościół się zawali po prostu, że te mury pękną, bo, że Bóg w tym momencie się odezwał. No było to niesamowite przeżycie dla całego zespołu, dla publiczności tam, w tym kościele dominikanów. Później tak samo graliśmy już w Londynie, ale to było zupełnie inna atmosfera. Jeszcze Jakby to powiedział ksiądz Tischner, no to pan lepiej by powiedział, na tym polega rozumne zywobycie? Jak to dalej było? Co na tym polega rozumne, to ksiądz Tischner powiedział. Tak. A ja powtarzam to za księdzem Tischnerem w przedstawieniu wariacje tischnerowskie w Teatrze Stół. Tak. Jak to dalej jest? Co by nie... Na tym polega rozumne żywobycie, co by się nie dać skrajnościom i no wse w złoty środek utrafić. Udaje się panu utrafiać? To, czy mnie się udaje, to już nie jest takie istotne. Wolałbym, żeby się udawało innym to. Żeby się wszystkim to udawało. Złoty środek dotyczy nas wszystkich po prostu, że powinniśmy w miarę możliwości szukać tego złotego środka. No skąd się ta myśl wzięła? Tak. Bo to nie jest tylko i wyłącznie myśl księdza profesora Tischnera, tylko jest ona jakby zacytowana. No to jest mądrość życiowa. Zacytowana i ona funkcjonuje wiecznie. Hmm. I będzie wiecznie aktualna, wiecznie będzie trwać i wydaje mi się, że to powinien być nasz cel zawsze, żeby jednak szukać tego złotego środka porozumienia, żeby wzajemnie się umieć porozumieć. Tak, nie. Bo ekstrema prowadzą do tego, że się oddalamy dość od siebie, a nie zbliżamy. Oddalamy się od siebie i wydaje mi się, że jest... wiele interesów zewnętrznych, które zawsze próbują nas w jakiś sposób dzielić taka jest nasza historia i powinniśmy mieć tego świadomość, robić wszystko, żeby się nie poddawać temu, żeby jednak szukać zawsze tego złotego środka. Panie Jerzy, po co to życie jest? Po co to życie jest? Może by się człowiek musiał męczyć cały czas, męczyć, cieszyć. Myślę, że każde życie jest cenne, jest jakąś wartością. No, nie wiem, co pani ma na myśli, pytając, po co to życie jest. To znaczy, pytanie chodzi o jest wartość piękne, jego. Piękne, tylko tak obszerne, że nie wiadomo, jak na nie odpowiedzieć. A za co pan ceni życie? Za co cenię życie? Czyje? Pana. No trudne pani pytania zadaje. Teraz to... A skąd pani wie, że cenię? Może jestem zmęczony życiem? Jeżeli pan mówi o tym, że w każdym człowieku jest dobro i ono wygrywa, to życie musi mieć jakąś wartość. Jest po co żyć, odpowiada pani wprost na pytanie. Jest po co żyć, żeby szukać dobrych stron tego życia, a eliminować w miarę możliwości te złe, które... też są wszechobecne i taki jest świat, że musi być równowaga. Jakaś równowaga i zawsze musi jednak ta waga w końcu przeważać. Jak kładziemy na szali dobro i zło, musi przeważać dobro, bo byśmy już dawno nie istnieli jako ludzkość, gdyby przeważało tylko zło. A co by pan powiedział dzisiaj, teraz, temu małemu chłopcu, który w panu jest? Bądź dalej sobą. Nie daj się. Za co by mu pan podziękował? No, już taki próżny to nie jestem, żeby dziękować sam sobie. Nie dziękuje pan nigdy sobie? Wdzięczność to jest chyba ważna sprawa. No być może w stosunku do innych, ale sobie dziękować, co stawać w lustrze i dziękować sobie. Dziękuję ci, Jurek. Tak? Mogę podziękować pani za rozmowę, za... fajne pytania, za klimat, w jakim rozmawialiśmy. Ale sobie będę dziękował. A ja mogę panu podziękować? No, wzajemnie, tak. No, ja bardzo chciałabym panu podziękować za to, że mówi pan z serca, prawdziwie, autentycznie. Niczym się pan nie zasłania. Patrzy pan prosto w oczy i mówi dokładnie to, co myśli i czuje. Tak jest, prawda? Jak się już decyduję mówić, no to mówię to, co myślę i to, co czuję. Nie potrafię być showmanem. Nie umiem. I to jest wielka wartość, bo to dużo waży. Dlaczego ja cenię showmenów? Są niektórzy wspaniali. Bo są sobą może. Ci, którzy są sobą. Tak, bo to jest prawda. Ci, którzy są sobą, którzy to mają w sobie. Czym dla pana jest prawda? Mi się kojarzy znowu Tischner, który mówił o prawdzie. Pojęć tak. Prawdy jest tyle po prostu, że... Bardzo ładnie o tym powiedział. Pojęć prawdy jest tyle, że trudno zdefiniować prawdę. Dlatego ksiądz Tischner tak spuentował to. Ale wydaje mi się, że każde otarcie się o prawdę w jaki sposób człowieka uszlachetnia, upiększa, otarcie się, ja nie mówię, że wniknięcie w prawdę, że osiągnięcie prawdy, bo to jest pojęcie strasznie szerokie, ale ma jakiś punkt, jakieś swoje jądro i otarcie się o to jądro jest już czymś, co nazwałbym pełnią szczęścia. Taki potężny ładunek prawdy ma w sobie modlitwa o Kurczawy. I tę modlitwę wybrał Pan na zakończenie naszego spotkania. Jestem bardzo ciekawa, dlaczego ona. Dlaczego ona i dlaczego w finale? Raz w życiu zbliżyłem się do Kurczawy. Znałem bardzo dobrze Pana Lutkiewicza. Nawet grałem z nim parę razy. I któregoś dnia, ja nie wiedziałem, że on to nagrał. Któregoś dnia usłyszałem w radio, jadąc samochodem, jego wykonanie tej modlitwy. Ta piosenka ma w sobie właśnie to, co pani powiedziała, jakąś niesamowitą szczerość po prostu, szczerość modlitwy. My nie, często nie umiemy się modlić, a nie umiemy się modlić, modlimy się jakimiś modlitwami nauczonymi, nie rozumiemy często sensu tych modlitw. Ja miałem do czynienia dosyć dużo z wszelkiego rodzaju modlitwami, poprzez psalmy, które nagrywałem, poprzez całą Biblię. I modlitwa, wydaje mi się, jest prawdziwą modlitwą wtedy, kiedy się mówi swoim sercem, swoim sumieniem, swoim uczuciem, kiedy się rozmawia z Bogiem. A wydaje mi się, że ta modlitwa o Kurczawy jest właśnie tak prosta, tak szalenie prosta, tak ludzka, tak czysta, że przy wielu innych, równie wspaniałych, wydaje mi się ta najczystsza. Ja pamiętam, jak ktoś pytał reżysera, dlaczego? Dlaczego, Treli, dałeś tę rolę? A wielki reżyser powiedział, bo on ma w sobie czystość. Bardzo panu dziękuję za to, że pan do nas przyjechał. Dziękuję za tę rozmowę. Naszym gościem był Jerzy Trela. Tak jest. Dziękuję pani bardzo, dziękuję państwu. Grzegorz Leczkowski, Agnieszka Furtak-Bilnik, Katarzyna Stoparczyk. Kłaniamy się, do usłyszenia i modlitwa i błato Kurczawa. Dopóki nam ziemia kręci się, dopóki jest tak czy siak, Panie, ofiaruj każdemu z nas, czego mu w życiu brak. Mędrcowi darować głowę racz, tchórzowi dać konia chciej. Sypnij grosza szczęściarzom i mnie w opiece swej miej. Dopóki ziemia obraca się, o Panie, daj nam znak, władzy spragnionym uczyń, by władza im poszła w smak. Hojnych puść między żebraków, niech się poczują lżej. Daj Kainowi skruchę i mnie w opiece swej miej. Zapraszamy do reklamy. Dlaczego mięso ze Stokrotki jest takie dobre? Bo jest dostarczane codziennie, idealnie świeże. Na przykład filet z kurczaka tylko 11,99 za kilogram, a makaron Lubella 2,49 przy zakupie dwóch. Stokrotka, świeżość na uwadze mamy. Drapieżniku, posłuchaj tylko. Lucky 777, premia 777, wielka zdrapka 777. Same szczęśliwe siódemki. Jeśli drapiąc te zdrapki jesteś w siódmym niebie, to znaczy, że masz siódmy zmysł. Więc bierz się do drapania i wygrywania, bo średnio co czwarta zdrapka wygrywa. Można wygrać nawet 1 000 000 złotych. Drapieżnicy kochają zdrapki. Graj w punktach Lotto.